Mest tørt vejr og stedvis klart, temperaturer mellem 3 og 10 graders frost i nat. Jørgen, har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Nej, det er bare at gå i gang. Altid. For 50 år siden, der startede Jørgen De Mylius som radiovært i Danmarks Radio. Han lavede ikke kun programmerne Efter Skoletid og Ung Time. Han var også med til at introducere rockmusikken for Danmarks Radios lyttere og for danskerne. Velkommen til dig, ja, Jørgen De Mylius. Tak skal du have. Tak. Tak også. Du har i anledningen af jubilæet lovet at være en slags gæstedisk-jockey. Ja, det siger du jo. Jeg skal være en gæstedisk-jockey. Og jeg tænker... Det var jeg ikke forberedt på, men det skulle jeg nok kunne klare. Det tænker vi, og ellers så må vi jo se, hvad der sker. Ja, så må vi hyre en substitut. Jeg tænker, et af de programmer, som du startede med i starten af 1960'erne, det var et program, der hed Ung Time. Nu er der jo gået 50 år, så jeg tænker, nu er temaet ikke den sidste uges hitliste, men den sidste 50 års hitliste. Ja. En slags overskrift for programmet kunne være Gammel Time. Ja, det kunne den sagtens være. Nu, Ung Time, den kom først lidt inde i min start. Det var, de hed Efter Skoletid mellem lektierne og Top 20. Men har du så noget imod, at vi starter sådan lidt før med en af melodierne? Faktisk den melodi, som skabte min interesse for rockmusikken. For det var sådan, det var. Lad os starte. Jeg var totalt uforberedt. Jeg kendte kun revymelodier og den slags gamle slager fra mine forældres arkiv. Og det var sådan min musikalske verden. Lidt operette, som min mor godt kunne lide, og den slags. Og så lige pludselig hos en skolekammerat, så ud af en lille transistor, der hørte jeg Radio Luxembourg. Og det, jeg kendte ikke den station der, Radio Luxembourg, men jeg skal da ellers love for, at det kom jeg til. Og Danmarks Radio, som hed Statsradiofonien i slutningen af 50'erne, de ville ikke spille sådan noget rockmusik, for det var abemusik, og det lød af helvede til, og de opfattede public service på den måde, at man skulle opdrage lytterne og ikke betjene dem. Så derfor så spillede de simpelthen ikke sådan noget, så derfor kendte jeg ikke til det. Og det var jo fatalt. Men under alle omstændigheder, så lige pludselig den dag, så hørte jeg en melodi. Og det var Elvis, og det var den, der startede mig. Og skal vi tage en bid af lige præcis den Elvis-melodi? Lad os tage en bid af den Elvis-melodi. Ja, okay. Så vil jeg jo altså starte den sådan her. Wear my ring around your neck. Wear my ring around your neck. To tell the world. Let them see you're love for me, and let them see by the ring, roll neck. Won't you wear my ring around your neck? Tell the world I'm yours by heck. Let them know I love you so, and let them know by the ring, roll neck. Thing. They said we're too young to know the meaning of a ring. I only know I love you and that he loves me too. Oh darling, this is what I ask of you. Won't you have my ring around your neck to tell the world I'm yours by heck. Let them see your love for me, and let them see by the ring. Well, they said going steady is not the proper thing. They said that we're too young to know the meaning of it. I only know what love is and that he loves me. Oh, darling, this is what I beg of you. Won't you have my ring around your neck to tell the world I'm yours by hand. Let them know. Let them know by the ring, and let them know. Ja, det er der noget helt nyt med rigtig rockmusik her på Radio 24/7, hva'? Vi spiller en lille smule musik, men vi har jo ikke den samme historie, kan man sige. Vi har ikke været inde i den her rockmusikkens start, som du var inde i. Og jeg lagde mærke til en ting, Jørgen De Mylius. Du talte ind over nummeret, da det startede, og det var noget nyt dengang. Ja, det gjorde jeg faktisk ikke i de allerførste udsendelser. Men altså, min store inspiration dengang, det var jo Radio Luxembourg. Og der skal jeg da ellers lige sige, at på Radio Luxembourg, der benyttede de jo sådan de der disc-jockey-manerer med at snakke ind over. Så selve udsendelsen havde et flow. Altså det, man gjorde, når man lavede udsendelser på Danmarks Radio i sin tid, det var jo, at der kom en speaker ind, som var en pladevinder eller en speaker. Og når vi så kom til pladen, så satte man den langsomt på, og der var på de gamle grammofoner, der var sådan en opstartstid. Og så var der altid et lille hul der. Og jeg så de her udsendelser efterhånden, som jeg begyndte at opfatte mig selv som en professionel DJ. Det ord var slet ikke opfundet eller indlogeret i det danske sprog dengang. Men lad det nu være med det. Man kaldte det stadigvæk pladevinder der i 60'erne. Men så begyndte jeg at se udsendelserne som en helhed. Der måtte ikke være det, som er enhver DJ's skræk, nemlig det der. Død luft mellem snak og musik. Og så... så var det jo meget passende, at man fik det, der hedder instant upstart, og det var ikke rigtig muligt på det mekanik, man havde dengang. Der var, når man hæv i potentiometret, så var pladen et lille stykke tid om at starte. Så jeg fik jo sådan indøvet i mine fingre, at når jeg annoncerede en plade, så startede den rent faktisk, mens jeg var ved at sige det tredje sidste ord. Man kan altså blive færm til mange forskellige ting. Og så sad den lige bum i skallen. Og så vidste jeg, at forspillet var 9 sekunder, eller sådan noget, eller 12 sekunder, eller hvad det nu var. Og så snakkede jeg ind over det, så jeg kom lige præcis hen til sangen. Og hvorfor var det vigtigt? Det var vigtigt for at få et flow i udsendelserne. Og så var det jo, at det var den eneste gang, jeg kom på kant med lytterne. Fordi dengang, der var det jo, det var en stor udgift at gå ud og investere i en plade. Og derfor var der rigtig mange, der havde fået installeret noget båndoptager derhjemme. Og så sad de og optog alle de her melodier. Det eneste sted, man kunne optage dem, det var i mine udsendelser. For der var for meget støj på Radio Luxembourg. Tidligere havde der været støj på Radio Mercur, altså på støj på senderen. Ikke? Så her fik man det klart og tydeligt, og så kommer jeg jo her og ødelægger forspillet på sangene, og der var altså rigtig mange, der råbte op, og stadigvæk er det i dag sådan, at når jeg er ude og holde foredrag, for eksempel, og vi har spørgetid til sidst, jeg har jo ikke nået at fortælle om 50 år på halvanden time, eller hvor meget det er, så er der altid en, der rejser sig op og siger, hvorfor var det egentlig, du ødelagde alle vores optagelser dengang? det var virkelig noget, der gjorde helt vildt indtryk, at jeg gjorde det. Men altså for mig er det ligesom at male et maleri, eller nu er jeg ikke en stor maler, men altså hvis jeg nu var, så at lave en udsendelse, det er en helhed, der starter og slutter. Der er ikke så små mærkelige ophold, og det er og sådan noget. Det kører, det starter en time efter, eller en halv time efter, eller to timer efter, eller hvad det er. Så har der været en helhed, hvor der foregår noget hele tiden. Det hænger sammen. Lad os gå til det næste nummer. Jamen, det kan vi da godt. Det var så det nummer, du har valgt faktisk blandt mange, der tirrede mig i starten, da så P3 kom. Og jeg sad som ung mand derhjemme og glædede mig til, at nu kom der jo endelig musik på Danmarks Radio. Og så vidste de ikke rigtigt, hvad de skulle gøre. Der var ansat tidligere jazzmusikere til at tage sig af formidlingen af musik. Og det var jo ikke mange til at lave døgnradio. Men sådan var det. Og de vidste intet som helst om rockmusik, fandt jeg så ud af. Så de sagde alle mulige forkerte ting. Og et af de eksempler, jeg har givet, men der var mange, rigtig, rigtig mange, det var, at de så tog ud på skoler og skøjtebaner og sådan noget til de her popudsendelser, de nu var nødt til at lave i altidighedens interesse. Og så spurgte de Lille Peter, hvad vil du høre for en melodi? Og Lille Peter sagde måske Let's Dance. Det var sådan et stort hit på det her tidspunkt i den første version med Chris Montez. I dag er det en stor evergreen, det er sådan noget helt andet. Og så kom de tilbage, og så kendte de ikke Let's Dance, anede ikke, hvad det var for en melodi, og så gik de ned og kiggede i Danmarks Radios arkiv, og der havde de ikke mange rockplader nede. De var jo sendt retur, fordi de ikke kunne lide rockmusik, så de havde ikke sådan nogen. Og så fandt de nogle titler, der mindede lidt om det. sådan en gammel jazzmelodi med Glenn Millers orkester, eller et stort underholdningsorkester, der spillede en titel, og det er nok den, tænkte de i deres helt vilde naivitet. Og så spillede de bare den i stedet for, og det hissede mig helt vildt. Hvorfor hissede det der? Ja, fordi at vi jo ikke fik den melodi, som jeg vidste, at lille Peter ønskede. Så det var klart. Jeg kendte jo godt den melodi med Chris Montez. Og så spillede de helt 101 stryger, eller en gammel melodi med Bing Crosby, eller et eller andet, der mindede lidt Dance Again, eller sådan et eller andet. Eller måske en, der decideret hed lidt Dance. Og så gik jeg altså til Macronerne og købte et frimærke, og et stykke papir og en kuvert og skrev ind. Men prøv at høre denne her. Det er sådan typisk, tidstypisk fra den periode, hvor P3 startede. Dejlig start, ikke? Og det er en evergreen i dag. Men det er originalen her med Chris Montez. Det var altså lidt Dance med Chris Montez, og i dag der er det jo en kæmpe evergreen, altså på slaget 12, for eksempel vores egen danske nationale stolthed, der lige har 25 års jubilæum. De har jo lavet en hel boks, der er opkaldt efter den her Let's Dance, og det er sådan en, der bliver sunget på scenen også i dag af rigtig mange grupper. Det var dejligt med melodien dengang, de varede kun 2 minutter og 10 sekunder, så var den skide slået, han havde sagt. Ja. Jeg skal måske lige sige, at stemmen, der taler her, det er Jørgen Demylius'. Han er gæstedisjockey i anledning af, det 50 år siden, han startede i Danmarks Radio. Dengang, der var han blandt andet vært på programmerne Efter Skoletid og Ung Time. Og i anledning af 50-året, så er overskriften for denne time, eller egentlig er det bare en halv time, gammel time. Og Jørgen, hvad sker der omkring det her nummer, vi lige hørte? Du sender et brev til det her, var du inde på? Jeg klager over, at de ikke kan finde ud af at spille de rigtige melodier. De ved ikke selv noget om det, og jeg kan fornemme, at de går ud og hiver alle mulige titler ud af unge mennesker på skøjtebaner og skoler, og hvor man nu ellers kan finde nogle. Og det, så kommer de hjem og redigerer, og så spiller de forkerte melodier. De udtaler navnene forkert, de gør det hele tiden. Og jeg er simpelthen så skuffet. Og så skriver jeg 8-10 eksempler på de her fadaser ned til dem fra de første 14 dage, og giver dem simpelthen og skiller dem ud og siger, at det må de altså kunne gøre bedre. Jeg havde på intet, det var alutter interesse. Min store interesse var rockmusik, og jeg tyrede simpelthen Radio Luxembourgs programmer igennem, sad og lyttede til det, mens jeg lavede lektier. Jeg gik i gymnasiet, matematisk, Østerbordet ud, og Og så skrev jeg til dem, at det måtte de kunne gøre bedre, og kom med alle de her fejl, de havde lavet. Men jeg på intet tidspunkt havde jeg tænkt, at jeg skulle ind og lave noget som helst. Altså, det var slet ikke det der, som vi har i dag med folk, der vil ind og være kendte og snakke i mikrofon, eller være på skærmen eller noget. Det. Jeg ville bare gerne have, at de gjorde det bedre. Og hvad sker der? Så ringer Hemming Hartmann Petersen. De vidste jo godt, at der var noget galt. Et eller andet sted var de jo godt klar over. De vidste bare ikke, hvad de skulle gøre. De havde fået den der bevilling. De var de her tre jazzmusikere. Det var Ben Schaff, Hemming Hartmann Petersen og Pedro Bieger. Pedro, han burde vide en lille smule om popmusik, men altså, de havde så travlt, åbenbart. Så fandt jeg jo så ud af, da jeg kom derind. Jo, og så en lille anekdote. Så havde de en gang om ugen havde de hyret Ebbe Langberg, fordi han var tidens store idol, til at komme ind og lave en halv time. Men han anede heller ikke noget om det. Han var der bare, fordi han var et populært navn. Nå, så ringer Hemming Hartmann Petersen sørme hjem til mine forældre, og min mor tager telefonen. Jeres søn har klaget over os. Vi vil gerne lige høre, have det uddybet. Og så den korte version af historien er, at jeg bliver inviteret ind for at skælde dem ud derinde. Men de sagde ikke noget om, at det skulle foregå en direkte udsendelse. Så jeg tog der bare derind et par dage efter, og troede, jeg skulle sidde sådan, ligesom jeg nu sidder over for dig også, og forklare, hvad det egentlig var, og uddybe min kritik. Men altså, de var jo så for hippet på at få lavet udsendelser, og få lavet dagens udsendelser. Så de sagde, du kan fremføre din kritik i en direkte udsendelse. Den hed Mellem Lektierne. Og fordi så var den udsendelse lavet. Og så fik jeg lov til at vælge musikken, gå hen til den reol og tage nogle plader, så spiller vi dem ind imellem, og så kommer vi ned, og så skal du fortælle, hvad det egentlig er, vi gør forkert. Og det fortalte jeg, hvad det var, ligesom jeg nu fortæller til dig. Og så for at være konstruktiv der, så siger jeg til Hemming, ja, men I kan jo for eksempel lave en hitliste om ugen, for det havde jeg jo hørt Radio Luxembourg havde. Og så var jeg jo sikker på, at det var de 20 populæreste, så kunne de jo pokker ikke spille nogle andre melodier, end dem, der nu stod der. Det skulle de jo rette sig efter. Det var i hvert fald bare et forslag. Og midt under udsendelsen, så kommer chefen Kai Broen løvende ned. Det var den hurtigste ansættelsesamtale, uden at jeg på nogen måde havde tænkt at blive ansat der. Og så sagde han det hovedet ind i studiet. Kan du lave sådan en hitliste? Så kunne det jo være sjovt, hvis du lavede den næste uge. Ja, det var sådan, det var. En hitliste, det virker jo ganske normalt og ganske uskadeligt. Hvorfor er det sådan en stor ting på det her tidspunkt? Fordi vi ikke har nogen hitlister i Danmarks Radio. Der var en enkelt på P1, som havde kørt et år, der hed Ti, vi kan lide, hvor Jørgen Jorsing rent faktisk rejste rundt i landet og var i studiet og lå folk stemme på nogle melodier, men en egentlig hitliste, der afspejlede, hvad der var det populæreste i Danmark, det var slet ikke noget, som Danmarks Radio beskæftigede sig med, eller nogensinde havde gjort det, men det var jo en etableret ting på mange andre radiostationer. Jeg sad og lyttede til Sveriges Radio, der var meget foran Danmarks Radio på det her tidspunkt, hvad det angik, og jeg lyttede på Radio Luxembourg. Man kunne ikke høre BBC på det tidspunkt der, men Radio Luxembourg, de gjorde det, og på Radio Mercur. Alle os østdanskere, vi havde jo kunnet sidde og lytte til Radio Mercur ganske lang tid, helt fra 1958, og der havde de Tom Skuldbars top 10-liste. Det var bedre end ingenting. Så, og det var jo 10 givende melodier efter en lille research. Jeg tror, du ikke lige, at den var så alvorlig, den research på Radio Mercur. Men det var den jo mange andre steder. Så jeg foreslog dem det. Og det synes jeg altså lige, at det var en rigtig, rigtig god idé. Jeg spurgte mig, om jeg kunne lave den til næste uge. Det var en tirsdag eftermiddag, og kunne jeg lave den til næste tirsdag. Og nu vidste jeg jo fra min interesse for det, og fordi jeg læste 3 musikblade, engelske musikblade hver uge, brugte alle mine lommepenge til det, købte den på Hovedbanegården, så vidste jeg jo præcis, hvordan man lavede sådan en. Det var jo det, man kalder bare en research, man kaldte det i gamle dage, en gallop, en opinionsundersøgelse hos pladeforretninger. Sådan var det. Og du har taget et af dine numre med, som er et af de allerførste på listerne. Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi det her, det er med Beatles. Og Beatles var først lige slået igennem i starten af 63. Men den har en anden rigtig, rigtig god historie, og den blev faktisk lavet lige på det her tidspunkt, så det er en tidstypisk en for den tid. Men den lå nu ikke på den første top 20-liste, så skulle vi have haft en anden med Elvis. Nummer 1 på den allerførste top 20-liste, jeg udarbejdede, det var Elvis med Return to Center. Men denne her, den har en anden sjov historie, som jeg vil give dig bagefter også. Og det er Beatles fra deres allerførste album. Den kommer her. I saw her standing there. Ja, denne her melodi, I Saw Her Standing There, det var jo den, der startede Please Please Me-albummet med Beatles. Og det var jo altså noget, der vakte stor harme i Danmarks Radio. Det var, at de her rødder Beatles fra Liverpool, de lød endnu værre end Elvis. Det synes man. Det lød simpelthen så forfærdeligt. De blev nærmest forbudt. De fik ikke decideret dødning af hoveder, men de blev forbudt at spille i alle andre programmer end lige ham der, Mylius. Han kunne få lov til at spille dem, og så var vi fri for at høre mere om det skrækkelige musik. Det var nok noget, der snart gik over. Og det gjorde jeg så. Jeg spillede deres første plader, Please Please Me og Love Me Do og From Me to You og hvad de hed. Og så kom deres første album. Og det var ikke så lang tid efter, jeg var startet. Der blev det udsendt hen mod foråret 63. Og nu havde man i Danmarks Radio et meget fint lille råd, der samledes en gang om ugen, der hed et pladekoncilium. Fint skulle det være. Og de lyttede til alle de her plader, der udkom. De blev sendt ind til Danmarks Radio, og Danmarks Radio betalte for dem, for at være uafhængig, uha. Og så sad de og vurderede dem, og dem, de ikke kunne lide, eller synes at det var abemusik, eller det var ukulturelt, eller det var forfærdeligt, de blev sendt retur. De måtte ikke spilles, for man måtte kun spille plader, der havde fået et diskoteksnummer, for det kunne blive afregnet til Koda. Og jeg så til min forfærdelse, at denne her Beatles LP, dem blev stod i returkassen. Der stod sådan en lille vogn udenfor, når de var færdige i det her pladekoncilium. Og så kiggede jeg, det var lige da de skulle til at holde op med mødet, og så bankede jeg på og spurgte, undskyld, men jeg er jo ligesom her for at spille Beatles og rock'n'roll. Hvorfor sender I pladen retur? Så må jeg jo ikke spille den. Og nu skal du høre, vi har faktisk gjort dig en tjeneste. Vi har haft pick-up'en nede i samtlige skæringer. Og ved du hvad, Jørgen, de lyder alle sammen fuldstændig ens. Du kan bare spille de singleplader, du har der. For der er ingen mennesker, der kan høre forskel. Det var deres helt alvorlige mening. Og så tog jeg dem jo på ordet. Jeg var helt svedig. Tænkte, nej, det kan da ikke være rigtigt. Tog jeg dem på ordet, og så købte jeg den selv. Og så tog jeg den simpelthen med frem og tilbage hver dag, eller de gange, jeg kom ind på radioen, og så spillede jeg alle mulige forskellige numre i mine udsendelser, og tænkte jo, at det kunne de jo ikke opdage, bortset fra, at jeg sagde nogle andre titler, for de kunne ikke høre forskel, sagde de jo til mig. Og ganske rigtigt, der var aldrig nogen, der brokkede sig, og hver eneste gang, jeg skrev en koderliste bagefter over de melodier, jeg havde spillet, så skrev jeg jo bare de der singleplader på, og jeg har aldrig hørt noget for det, og Danmarks Radio har til dato ikke den første LP på vinyl med Beatles. I årene efter, der må man sige, at Beatles og Please Please Me jo får en plads, ikke bare i DR, men også i samfundet. Ja, men senere, kulturhistorien, simpelthen musikalsk kulturhistorie. Ja. Senere i din karriere, der går debatten over til at handle om noget andet. Mange synes, at du er for ukritisk i din behandling af musikken. Ja. Hvad siger du til den kritik, der Jamen, jeg siger da, at jeg var bare ikke helt hugget på hele det der ungdomsoprør, og alt pludselig skulle have en politisk drejning. Altså, jeg går ind for mangfoldighed, Men det, der skete der, det var jo, at lige pludselig kom der en kultur, der mente, at alt musik, letvægterpop eller letvægterrock, der handlede om kærlighed som om og bilkørsel og surfmusik og hvad det nu ellers var, at puha, det kunne vi ikke bruge til noget. Vi skulle tage stilling til verdenssituationen hver eneste gang, vi spillede en plade. Og det var bare det, jeg ikke synes. Og jeg kan da se, at dem, der kommer, når jeg ser de gamle skrapbøger, der var et blad specielt, der Love et eller andet, der kritiserede mig hele tiden for netop at være sådan for letvægteragtig. Og hver gang han var fotograferet derinde, der er så en gang, undergrundspressen langer ud efter radioen ned med Mylius. Og det, der sidder han foran sådan et billede af formand Mao. Og altså den morder. Altså, jeg ved ikke, hvad det var det, de gik ind for. Det var jo altså hele den der meget, meget rabiate venstrekultur. Og den kunne jeg altså bare ikke gå ind for. Jeg synes bestemt, at mangfoldigheden var fin, og at Bob Dylan var fantastisk. Jeg spillede også Bob Dylan. Men jeg forkastede jo ikke bare lige pludselig Rolling Stones og Herman Hermits og hvem det nu ellers var. Bare fordi, at der kom nogle anderledes sindede mennesker. Jeg synes bare, det skulle der også være plads til. Som dit brev til DR viser, så her i starten af 60'erne, der er du meget, det er en vigtig sag for dig, at få rock'n'roll ind i radioen, meget, få det ind i samfundet. Mm. Det ændrer sig en lille smule, der sker, der punken kommer, der kommer elektronisk musik, der sker jo meget i de 50 år, du har været med. Ja, det gør der. Du spiller blandt andet danstopmusik. Hvis nogen synes, at din rolle har ændret sig i forhold til 63, og du måske ligefrem har udspillet din rolle, hvad vil du så sige? Ja, det synes jeg ikke selv, jeg har. Altså, jeg er bare blevet mangfoldig. Altså, da jeg begyndte at lave hitlister, fik jeg stor respekt for, at folk havde præferencer inden for mange forskellige genrer, og alle genrer har deres kvaliteter og deres dumpheder og sådan noget. Man kan ikke sige, at for eksempel slagermusik, som du kalder danstopmusik, du kan kalde det, hvad du vil, men det er jo slager af den slags, som man synger ved fødselsdage og ved halvballer og fester, at det er dårligere end noget andet. Der findes god musik, der findes dårlig musik inden for alle genrer. Og jeg fik stor respekt, da jeg sad op på nogle af de allerførste lister, der havde der lige været Dansk Melodi Grand Prix, og det var jo det år, hvor Dansevise med Grete Ingemann og Grete og Jørgen Ingemann vandt. Og jeg fik stor respekt for Grete Ingemann og hans stemme og Jørgen Ingemanns guitarspil. Og så kom Gitte Henning og sang Tag med ud og fisk. Fantastisk talentfuld pige og utrolig nuanceret i sin stemme. Og selvom det var rock'n'rollen, der startede mig, så fik jeg bare enorm respekt for alverdens andre genre, soul-genre og dansk-top-genre, hvad som helst. Jeg kunne bare ikke have det der, at der lige pludselig kommer sådan en bastion af mennesker og siger, at nu er det kun politiske sange, der gælder, og alt andet, det skal neddrosles. Jørgen de Mylius, tak fordi du kom forbi og var gæstedisjockey. Vil du præsentere det sidste nummer? Ja, det var fra den allerførste gang, jeg interviewede Rolling Stones. Ja. Det var i 65 inde på Royal Hotel, hvor der var vildt tumult. De smed maden ud af vinduet fra 12. sal, og de havde hyret hele 12. etage, og de skrev beskeder ned fra deres manager på væggen. Men jeg fik nu et interview. Og det er faktisk noget af det eneste fra den tid, der er gemt i Danmarks Radios arkiver. Så det var meget skæg. Og så kan jeg huske koncerten bagefter, hvor der Brian Jones satte den der The Last Time i gang og gik i sus gennem salen. Det var noget, det første, de havde skrevet selv. Ellers var det kopinummer tidligere. Så det gik i sus. Er det sidste, jeg vil? Og så siger vi farvel? Ja, okay. Tiden er desværre blevet ja, gået. Ja, jamen det er fint. Her kommer så The Last Time med Rolling Stones fra dengang Brian Jones stadigvæk var med. Og der her har vi hans guitar der. Det er jo fabelagt enormt. Og det blev altså også en stor succes. Her er Rolling Stones The Last Time. Well, I told you once and I told you twice. But you never listen to my advice. You don't try very hard to please me. But what you know, it should be easy. This could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Her forlader vi altså Rolling Stones, som var et af de numre, som Jørgen De Mylius han havde valgt. Som sagt, så er det 50 år siden, at Jørgen De Mylius han startede i Danmarks Radio, og ikke kun han kom til Danmarks Radio, det gjorde rockmusikken, som vi lige kunne høre også, og DR's P3 blev startet der i 1963, og det er altså 50 år siden. Ligesom en parentes bemærket, der kan man måske nævne, at der i weekenden er Melodi Grand Prix. Det var jo en af de ting, som Jørgen De Mylius han har beskæftiget sig en del med. I en anden parentes kunne man måske nævne, at han også har skrevet en del af de kendte danstopnumre, man kender. Nu skal det handle om forskellen mellem dur og mol. Og jeg prøver at gribe det så pædagogisk an, som jeg overhovedet kan. Det forholder sig således, at der er en fyr, der har et projekt på nettet, der hedder Major Scaled, som går ud på, at han tager en kendt sang, og så ændrer han tonarten til, eller hvad kan man sige, akkorderne fra mol til dur. Og som de fleste ved, så tænker man, at mol det er noget sørgeligt, og så er dur noget glad. Og det har selvfølgelig en effekt på de her sange. Og vi kan lige prøve at tage et eksempel. Så de fleste kender nok den her. Det er Lose My Religion med R.E.M. Og jeg tænker egentlig, at vi nu prøver at høre den samme sang, men hvor at den er ændret til dur. Det er altså ikke et covernummer, det er den samme sang, men da han har puttet den ind i computeren, og så har han ændret, jeg ved ikke, hvordan han gør, men det er i hvert fald lykkedes ham, og det lyder lige pludselig sådan her. Bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the Det var R.E.M. med Losing My Religion, men i dur, i stedet for i mol, som den normalt går i. Og lad os lige af pædagogisk årsag lige høre, hvordan den altså oprindeligt lyder. Ja, det er sådan, man normalt kender Losing My Religion med R.E.M. Og nu har vi ringet til Jørgen Emborg. Han underviser i teori ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Og Jørgen, hvordan kan det være, at vi opfatter dur og mol forskelligt? Ja, det er der nok ikke rigtig nogen, der har noget svar på. Det kunne have noget at gøre med, hvilken musikkultur man kommer fra, eller hvilken musikalsk opdragelse man har. Normalt vil man jo sige, at dur, det er den, sådan, den glade toneart. Dur, det betyder, eller kommer vist nok fra italiensk, men det betyder i hvert fald den hårde toneart. Og mange mennesker, de opfatter også mol, altså den anden af dem der, som den bløde toneart. Men hvordan vi opfatter det, har helt noget at gøre med, altså, hvad vi er for nogle typer rent musikalsk. Om vi har lyttet til meget forskellig musik, om vi måske selv har spillet noget musik, så vi har en lille smule indblik i, hov, der var noget, der skete her, det var da der stur eller mål eller et eller andet. Men hvordan man følelsesmæssigt reagerer på det, det er meget, meget svært at sige. Altså rent teknisk, så er det, altså den tone, man kalder tært i en akkord, som er en halv tone lavere i mol end i dur. Nemlig, ja. Det kan vi høre her. Den siger, der har vi en dur-treklang, hvor det er, og så kommer tærten der. Nu laver jeg den om til mol. Og det kan de fleste mennesker godt høre. Det er altså den tredje trin, det tredje trin i en almindelig durskala, som bliver sænket en halv tone. Og det lyder så, synes de fleste, en lille smule sørgeligt. Men det er langt fra alle, der har den reaktion. Nå, det må du gerne uddybe. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan uddybe det lige præcis med henblik på at forklare det med tærten og dur og mol, men jeg kan referere til en undersøgelse i 80'erne, som nogle studerende ved et eller andet amerikansk universitet udførte, hvor de puttede 100 forskellige mennesker, eller tilfældigt udvalgte mennesker, i en boks med nogle hovedtelefoner på, og så fik de alle sammen det samme stykke musik at høre, og det var Sibelius, en finsk komponist, der hedder Jean Sibelius, som har skrevet et stykke, der hedder Vals Trist, og det skulle så efter hans egen mening være et trist stykke musik, og disse 100 tilfældigt udvalgte mennesker, de lytter til stykket, og så skulle de så beskrive, hvad de følte ved at høre det stykke. Og man kunne jo forvente, at de fleste af dem, de følte noget et eller andet, de følte sig trist til mode, eller lidt sørgelig til mode, men det kunne man slet ikke regne med. Nogle, de havde en oplevelse af at blive meget lykkelige af at høre det her stykke, og andre, de blev lidt kede af det, og nogle, de reagerede overhovedet ikke. Hvad forklaringen så er her, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke komme i tanke om, der var nogen, hvad skal man sige. Når det var tilfældigt udvalgte mennesker, så er det jo meget, meget svært at sige, hvad der skulle være årsagen til de forskellige menneskers reaktion. Altså, det jeg hørte dig sige, det er, at det er individuelt, om man hører dur eller mol, altså hvordan man opfatter det. Men jeg har da indtryk af, at de fleste, det synes jeg også, du sagde før, når de hører en mol-akkord, som du også spillede, i forhold til en dur, så tænker de, at mol-akkorden er lidt mere sørgmodig end dur-akkorden. Ja, altså, der sker jo det, som vi nu hører på det her stykke musik, Losing My Religion, at når han laver det om til dur, hvilket har taget rigtig lang tid, kan jeg godt forberede folk på, hvis der er nogen, der skulle få lyst til at prøve det samme. Det har taget meget, meget lang tid. Når han gør det, så gør han jo det, at hver gang der er en mol-tært, som det hedder, altså det tredje trin i skalaen, eller i hvert fald i nogle tilfælde, gør han så sådan, at man hæver den tone en halv. Og det vil sige, der er mange steder, hvor mol-tærten er blevet hævet en halv tone. Og det giver jo ganske enkelt et lysere klangbillede, fordi nogle toner er blevet hævet en halv. Det er også sådan, så man det kan jeg så ikke lige komme ind på, fordi der var mange detaljer i det her, han havde lavet, og det var heller ikke sådan, så han hele tiden havde lavet alle de samme akkorde om til det samme. Men, der er også et 6. og 7. trin, som ligger lavere i en mundskala, end det gør i en durskala. Og de toner vil man også i vist tilfælde her høre som værende hævet en halv tone. Og det vil sige, at lydbilledet som sådan bliver lidt lysere. Og det vil de fleste høre som en slags opklaring, et eller andet. Altså nogen kan måske synes, at her står solen op, hvis der pludselig kommer nogle durakkorder ind i et mål. Hvad skal man sige, et nummer, der går i mål, og der pludselig kommer nogle durakkorder, så hører de fleste det som om, at nu lysner det, og nu kommer der håb og alt muligt. Så, men som sagt, det er forskelligt. Det er ikke alle, der har den her reaktion. Er det også kulturelt forskelligt? Altså kulturelt betinget, at det er måske kun i vores del af verden, vi oplever mål som udet? Det tror jeg helt bestemt. Altså, der er jo mange musikkulturer, hvor man ikke opererer med den her vestlige harmonik som sådan, som vi bruger med 7 toner og sætter den sammen på alle mulige besvindelige måder. Der er jo indisk musikkultur, for eksempel, som jo egentlig ikke, altså jo, deres popmusik har taget farve efter vestlig popmusik i dag og anden vestlig musik, men den musikkultur, den tager sit udgangspunkt i en skala, som måske både kan have en durskala, en durterts og en molterts. Og der er fokus ikke nær så meget på harmonikken, altså når man sætter 3 toner sammen, så det bliver til en treklang eller en akkord, som det også hedder. Der er fokus meget mere på det rytmiske og på det melodiske. Og der kan man se, altså hvis man overværer en koncert med en sitarspiller og en violinist for eksempel, at der sidder folk og lyser op. Men det er ikke på grund af harmonikken og durakkorder. Det er simpelthen på grund af et eller andet rytmisk overraskende, eller en rytmisk overraskelse, som man reagerer på der. Jørgen, du skal også lige forklare, for du har allerede sagt det lidt, at det her har taget lang tid, altså hvor vi refererer til ham her, der står bag Major Scale, der altså laver R.E.M.-sang om fra mol til dur, og senere kan jeg også afsløre, at vi skal høre Metallica's Nothing Else Matters, hvor det samme er sket. Du siger, det tager til lang tid, og jeg ved ikke helt, hvad han har gjort, altså hvordan han har gjort det. Har du nogen idé om? Ja, det har jeg sådan set. Der findes noget software til de store musikprogrammer på computer, som hedder Melodyne Direct Access. Og det er fuldstændig fantastisk, hvad man kan med det program. Man kan gå ind i et lydbillede, og der kan man sænke en bestemt tone, en halv. Det vil sige, at man kan fokusere, og man kan se en digital afbildning af for eksempel sangerens meloditone på et givet tidspunkt. Og der kan man sænke den eller hæve den, som man har lyst til. Og man kan faktisk ikke høre det, hvis man er lidt fiks på fingrene med en mus og har overblik over, hvad det er, der sker i musikken. Så kan man faktisk lave alle akkorderne om til dur, hvis man har lyst til det. Og jeg synes, det er gjort fantastisk her. Der er nogle feberredninger rent harmonisk, men det har taget meget lang tid. Det har taget rigtig lang tid. Fordi man er nødt til at tage én tone ad gangen. Jamen, der var mange guitarer, og sangen blev også lavet om, så vidt jeg kunne høre en enkelt gang, eller måske lidt flere, det ved jeg ikke, men der er noget at tage fat på der. Jeg bliver lige nødt til at sige, at det her, det hedder jo dur-mol-udveksling, hvis det sådan er i klassisk regi, når man snakker musikteori. Det vil sige, at man udveksler altså en melodi på den måde, at den måske en gang kan komme i mol, og næste gang kommer den så i dur. Og det kalder man så dur-mol-udveksling, og det kan der også være i andre parametre af musikken. Harmonikken kan også, udveksle dur og mol. Og det er et gammelt fænomen, og det er, Bach, Johann Sebastian Bach, som jo har skrevet fantastisk meget god musik, og også utrolig mange stykker i mol. Han lod meget gerne sine stykker i mol slutte i dur. Og jeg ved ikke, om det var, fordi han havde en rev bag øret med, at så kan de nok bedre lide min musik, fordi den slutter lidt mere, lidt gladere. Men i hvert fald er det sådan, at det har han gjort rigtig mange gange. Jørgen Emborg, tusind tak, fordi jeg måtte ringe og forstyrre dig her til aften. Okay, tak for det. Ja, og Jørgen Emborg, han er altså underviser i teori ved Rytmisk Musikkonservatorium i København, og dermed, at det tager ret lang tid at lave de her sange om fra mol til dur, det kan man blandt andet se ved, at de her major scale, eller det er bare en fyr, tror jeg nok, han har altså indtil videre kun lagt 4 sange op, selvom han har det er over halvanden år siden, han lagde den første op. Og som jeg sagde, så skal vi også lige prøve at høre Metallica. Jeg laver det pædagogisk, hvor at, jeg lige starter med den rigtige. Jeg skal lige finde den rigtige knap. Sådan her plejer vi at kende den her sang. Nothing Else Matters med Metallica. Og skal vi prøve at høre, hvordan den sang lyder, når den bliver spillet i dur? Forever I trust in who we are. care for what they do. Never care for what they know. Matter.